अखिलाधार अर्थात अखिल ब्रह्मांड के आधारभूत, त्रिणीकृत जगदम्बर अर्थात समस्त जगत के भार को तिनके के समान समझने वाले, अमरीकृत देवोघ अर्थात अमृत पिलाकर देव समुदाय को अमर बनाने वाले, पीयूषोत्पत्ति कारणम अर्थात क्षीर सागर से अमृत के निकालने में प्रधान कारण, आत्म आधार अर्थात अन्य किसी आधार की अपेक्षा ना रखकर अपने ही आधार पर स्थित रहने वाले, धराधार अर्थात पृथ्वी के आधार, यज्ञांग अर्थात यज्ञमय शरीर वाले भगवान ब्रह, धारणीधर अर्थात अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले, हिरण्याक्षहर अर्थात ब्रह रूप से ही हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध करने वाले, पृथ्वीपति अर्थात उक्त अवतारों में ही पृथ्वी को पत्नी रूप में ग्रहण करने वाले अथवा पृथ्वी के पालक, श्रद्धादिक पालक अर्थात पितरों के लिए श्राद्ध आदि की व्यवस्था करने वाले, समस्त पितृ वितिघ्न अर्थात संपूर्ण पितरों के भय का निवारण करने वाले, समस्त पितृ जीवनम अर्थात समस्त पितरों के जीवन धार, हव्य कव्य कंभक अर्थात हव्य और कव्य अर्थात यज्ञ और श्राद्ध के एकमात्र भोगता, हव्य काव्यक फलदायक अर्थात यज्ञ और श्राद्ध के एकमात्र फलदाता, रोमांत निर्जन लधि अर्थात अपने रोम कूपों में समुद्र को लीन कर लेने वाले महाब्राह, शोभिता शेष सागर अर्थात ब्रह रूप से पृथ्वी को खोज करते समय समस्त समुद्र को शुद्ध कर डालने वाले, महाब्रह अर्थात महान ब्रह रूपधारी भगवान जी, यज्ञ ध्वंसक अर्थात यज्ञ में विघ्न डालने वाले असुरों के विनाशक, यज्ञ का आश्रय अर्थात यज्ञ करने वाले ऋतविजों के परम आश्रय, श्री नरसिंह अर्थात अपने भक्त प्रहलाद की बात सत्य करने के लिए नरसिंह रूप धारण करने वाले भगवान जी, दिव्य सिंह अर्थात अलौकिक सिंह की आकृति धारण करने वाले, सर्वनिष्ठार्थ दुखहा अर्थात सब प्रकार की अनिष्ट वस्तुओं और दुखों का नाश करने वाले, एक वीर अर्थात आदित्य वीर, अद्भुत बल अर्थात अद्भुत शक्तिशाली, यंत्रम मंत्रेक भंजन अर्थात शत्रु के यंत्र मंत्रों को एकमात्र भंग करने वाले, ब्रह्मदी दुख सह ज्योति अर्थात जिनके श्री विग्रह की ज्योति भगवान ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुसह है, ऐसे नरसिंह भगवान जी, युगांत ज्ञान्याति भीषण अर्थात प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत भयंकर, कोटि वज्र धिक नख अर्थात करोड़ों वज्रों से भी अधिक तीक्ष्ण नखों वाले, जगद दुष्प्रियक्ष मूर्ति धृक अर्थात संपूर्ण जगत जिसकी ओर कठिनता से देख सके ऐसी भयानक मूर्ति धारण करने वाले, मात्र चक्र प्रमथन अर्थात डाकनी शाकनी पूतना आदि मात्र मंडल को मत डालने वाले, महामात्र गणेश्वर अर्थात अपनी शक्तिभूत दिव्य महामात्र गणों के अधीश्वर, अचिंत्य अमोघ वीराढ्य अर्थात कभी व्यर्थ ना जाने वाले अचिंत्य पराक्रम से संपन्न, समस्त असुर घस्मर अर्थात समस्त असुरों को ग्रास बनाने वाले, हिरण्यक्षिपु छेदी अर्थात हिरण्यक्षिपु नामक दैत्य को विदीर्ण करने वाले, काल अर्थात असुरों के लिए काल रूप, सकर्षणी पति अर्थात संघार कारणी शक्ति के स्वामी, कर्तांत वाहन अर्थात काल को अपना वाहन बनाने वाले साध्य समस्त भयनाशन अर्थात शरण में आए हुए भक्तों के समस्त भयों का तत्काल नाश करने वाले सर्व विघ्नांतक अर्थात संपूर्ण विघ्नों का अंत करने वाले सर्व सिद्धिक अर्थात सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले सर्व पूरक अर्थात संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले समस्त पातक ध्वंसी अर्थात सब पातकों का नाश करने वाले सिद्धि मंत्राधिकाव्य अर्थात नाम में ही सिद्धि और मंत्रों से अधिक शक्ति रखने वाले भैरवेश अर्थात भैरव गणों के स्वामी रांतिघन अर्थात भगवान शंकर जी की पीड़ा का नाश करने वाले कालकोटि दुरासद अर्थात करोड़ों कालों के लिए भी दुर्धर्ष दैत्य गर्व सर विनामा अर्थात जिनका नाम सुनकर ही दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं ऐसे भगवान नरसिंह सफ्तूद ब्रह्मांड गर्जित अर्थात जिनके गर्जन पर सारा ब्रह्मांड फटने लगता है स्मृत मात्र खिलत्राता अर्थात स्मरण करने मात्र से संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले अद्भुत रूप अर्थात आश्चर्यजनक रूप धारण करने वाले महाहरि अर्थात महान सिंह की आकृति धारण करने वाले ब्रह्मचर्य शिर पिंडी अर्थात अपने शिरोभाग में ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले दिक्पाल अर्थात समस्त दिशाओं का पालन करने वाले अर्धांग भूषण अर्थात आधे अंग में आभूषण धारण करने वाले नरसिंह द्वादशार्क शिरोदामा अर्थात मस्तक में 12 सूर्यों के समान तेज धारण करने वाले रुद्र शीर्षे कनुपुर अर्थात जिनके चरणों में प्रणाम करते समय रुद्र जी का मस्तक एक नुपुर की भांति शोभा धारण करता है वे भगवान जी योगनी ग्रस्त गिरिजा त्राता अर्थात योगनियों के चंगुल में फंसी हुई माता पार्वती जी की रक्षा करने वाले भैरव तर्जक अर्थात भैरव गणों को डांट बताने वाले वीर चक्रेश्वर अर्थात वीर मंडल के ईश्वर अत्युग्र अर्थात अत्यंत भयंकर यमारी अर्थात यमराज के शत्रु काल संवर अर्थात काल को आच्छादित करने वाले क्रोधेश्वर अर्थात क्रोध पर शासन करने वाले रुद्र चंडी परिवार दिदुष्ट भूख अर्थात रुद्र और चंडी के पार्षदों में रहने वाले दुष्टों के भक्षक सर्वाशोभ्य अर्थात किसी के द्वारा भी विचलित नहीं किए जा सकने वाले मृत्यु मृत्यु अर्थात मौत को भी मारने वाले काल मृत्यु निर्वर्तक अर्थात काल और मृत्यु का निवारण करने वाले असाध्य सर्व रोग ग्रहण अर्थात संपूर्ण असाध्य रोगों का नाश करने वाले सर्व दुर्घय सौम्य कृत अर्थात समस्त दुष्ट ग्रहों को शांत करने वाले गणेश कोटिद परधगन अर्थात करोड़ों गणपतियों का अभिमान चूरण करने वाले दुसहा शेष गोत्रहा अर्थात समस्त दुसह शत्रुओं के कुल का नाश करने वाले देव दानव दुर्दर्शन अर्थात देवता और दानवों को भी जिनकी ओर देखने में कठिनाई होती है ऐसे भगवान नरसिंह जी जगद द्यद भीषक अर्थात संसार के भयदाता असुरों को भी भयभीत करने वाले समस्त दुर्ग त्रित्राता अर्थात संपूर्ण दुर्गतियों से उद्धार करने वाले जगत रक्षक भक्षक अर्थात जगत का भक्षण करने वाले काल के भी भक्षक उग्रेश अर्थात उग्र शक्तियों पर शासन करने वाले अंबर मांजर अर्थात आकाश रूपी विलाव, काल मूषक भक्षक अर्थात काल रूपी चूहे को खा जाने वाले।